Kompestacja. Startujemy kontestację 17 sierpień 2011, a wy słuchacie teraz mnie, czyli Kamila Cebulskiego, a za chwilę będziecie słuchać Janka. Z tamtej strony. Ja nie wiem, bo wiesz, mówię tak, że przeczyłeś tą melodią, którą puściłeś. O świniach to jest piosenka. Jaka? O świniach. No nie, to w ogóle o koszmar. O koszmarze to była jakaś. Ale słuchaj, ale już jakoś odzyskałem trochę... Ale fajnie to wykombinowali, że to świnie są te kraje, co zbankrutowały, bo tam jest Portugalia, Irlandia, tak? Grecja i Spain, czyli PIX. Nawet się, że tak powiem, nie wsłuchiwałem słowa, bo jeżeli ktoś robi piosenkę, najmądrzejsze słowa z taką melodią i takim wykonaniem, no to znaczy, że po prostu chcę sprawę położyć. Więc no nie gniewajcie się, no w każdym razie nie wszyscy potrafią śpiewać. To Kamil śpiewał z kolegami tę piosenkę, więc tak? No akurat nie ja, ale gdzieś a nie, no nie, no YouTube to śpiewał. Kamila. To śpiewał w YouTube razie, akurat. W każdym razie, no. Ale wiesz, niewykluczone, że ja śpiewam, dlatego że w tej chwili jest taka moda, na przykład jak moja wnuczka jak się nudziła, no bo niestety Bidurka nie mówi po polsku i jak tutaj w czasie pobytu się nudziła, to sobie włączała MTV amerykańską. Aha. I słuchała tych wszystkich Beyonce'ów i Kanye West i takich różnych tam, ja zapamiętałem niektóre nazwiska. No to niestety poza tą zmarłą Amy Winehouse i taka jest Katy Perry chyba, angielska, to reszta to strasznie powydziwiona muzyka i wydaje mi się, że ta muzyka w złym kierunku idzie. Za naszych czasów była bardzo prymitywna, prawda, ten blues, rock and roll, potem to się wszystko komplikowało, jakiś tam Jeff Rotal, potem powstawały Jimi Hendrixy i tak dalej, a teraz znowu się to prymitywizowało, ale to tak na marginesie. Słuchajcie, więc tak. Chcieliśmy wam powiedzieć, to znaczy chcieliśmy się wam pochwalić. Tak jest. Że nasze dzieciątko maleńkie, które się nazywa MBA, czyli Szkoła Biznesu, ale pod tytułem Biznes MBA Przedsiębiorczość, czyli Szkoła Biznesu, w której uczą bardziej doświadczeni starsi koledzy albo młodsi, starsi albo młodsi koledzy, ale tacy, którzy sami uczyli się na swoich błędach, uczą innych, żeby tych błędów nie popełniali, gdzie wykładowcami, jak wiecie, są inni przedsiębiorcy, że zaczyna to nam kwitnąć. To dziecko się nam dobrze rozwija. Po pierwszym roku, to teraz właśnie kończy się pierwszy rok, czy właściwie skończył się, teraz są wakacje po pierwszym roku. I ten pierwszy rok to z takimi niepokojami, prawda, Kamilu? No, żeśmy... jak to zawsze, pierwsze koty za płoty. No, ale mieliśmy... Nie, pomysł był dobry, więc tylko była kwestia, że jak nie wyjdzie, to znaczy się, że nie umiemy, albo nie mają ludzie do nas zaufania, albo może rynek tego nie kupuje. No, ale jak na razie pierwszy rok się skończył dość pomyślnie, a teraz drugi rok zaczyna się... Dwa razy bardziej pomyślniej. I dlatego chcieliśmy was, wszystkich tych, którzy się wahają, chcieliśmy was namówić, żebyście skorzystali z okazji. No bo to jest właśnie drugi rok i to już jest koniec tego takiego promocyjnego traktowania sprawy, bo w przyszłym roku będziemy mieli już nawet studentów zagranicznych. No i prawdopodobnie już... No widzicie, co się dzieje. VAT tu tam dowalają co chwilę, będziemy musieli podnieść cenę. A teraz cena jest jeszcze atrakcyjna, więc gdybyście się wciąż wahali, no to należy skończyć z wahaniami i się nie wahać. To... www.asbiro.pl. Tak jest, a ja jeszcze, Janku, powiem, no, jak nasi słuchacze sobie zajrzą na stronę główną kontestacji... I po lewej stronie są różne takie audycje i jak zjadą na sam dół, tam są gdzieś reportaże. reportaże kontestacji i sobie posłuchajcie reportaż, ile można zrobić na stringach. Taki oto reportaż. Na stringach można zarobić, można też stracić, więc wiesz, tutaj ja, no, jak już wiesz, poza tym ze stringami jest tak, że jak już jeden zarobił, to drugi może, już dla drugiego może nie wystarczyć. No, ale to jest tylko... Żartujemy, żartujemy. Chodzi o to, że jak jeden zarobił, to i drugi może zarobić. Dobrze, Janko, ale tam jest po prostu reportaż z naszego zjazdu absolwentów w Żywcu. I tam się ludzie wypowiadają o różnych ciekawych rzeczach. A, Janku, mieliśmy jeden wykład, bo ciebie nie było. Ty się w Austrii zabawiałeś chyba wtedy. Człowiek nam pokazywał, jak się włamać na takie nowe, bezdotykowe karty kredytowe. Takie co się zbliżeniowe takie. Wyobraź sobie, że miałem taką kartę w portfelu, włożyłem do tylnej kieszeni, w dupie miałem, że to jest za przeproszeniem portfel, tak? A on mnie pomachał z odległości 1 centymetra urządzeniem, a na rzutniku wyświetlił się numer karty mojej kredytowej, data ważności, wszystko się wyświetliło. No tak, no wiesz, to można zawsze jeszcze go zastrzelić, prawda? I też będzie jeszcze skuteczniejsze antidotum. Ja ci powiem, Kamilu, że ja się nie zachwycam nigdy takimi różnymi pomysłami, wiesz, że jak tam komuś zrobić kuku. Ale to nie jest jak tam zrobić komuś kuku, bo ten człowiek założył firmę i sprzedaje takie pokrowce i portfele, które zabezpieczają przed ukradzeniem takich danych. No dobrze, to jest dobry, ale lepszy pomysł byłby, gdyby założył firmę, która by zabezpieczała karty przed kopiowaniem, prawda? No ale to tego nie zabezpieczysz, bo Visa nie bardzo się tym interesuje. To myślisz, że Visa nie wie, że to tak łatwo podrobić? Nie, ale Visa odpowiada. Nie, to ja nie wierzę, to Visa odpowiada za to, co ludziom robi. Jakby była taka sytuacja, to w Ameryce już by... Zresztą, chociaż szczerze powiedziawszy, ja nie słyszałem o Ameryce, żeby były takie zbliżeniowe, ale być może, że są już. Są. Wiesz, w Ameryce jest wiele takich rzeczy, w Polsce jest wiele takich rzeczy, których w Ameryce nie ma jeszcze. Na przykład w Ameryce są czeki, a nie ma przelewów. Przelew jest bardzo, bardzo kosztowny. Przelewy to jest w ogóle margines bankowości. Wiesz, Amerykanie nie do wszystkiego się tak spieszą. Oni są bardzo pomysłowi, innowacyjni, ale też są konserwatywni. Jak coś jest dobre, to trzymają. Oczywiście czeki są bardzo dobre, ponieważ bankierzy zarabiają, prawda? Bo tak samo rżną, zresztą jak na przelewach. Chociaż trudniej jest rżnąć na przelewach niż na czekach. Czeki są łatwiejsze dla bankierów, prawda? Żeby mnożyć pieniążki z powietrza. I potem pan Sarkozy z panią Merkele będą kombinować, jak tu jeszcze bardziej zacieśnić kontrolę nad polityką monetarną, bo już ta kontrola im nie wychodzi, więc ja nie wiem, jak to jest, wiesz, że jakbyś ty na przykład produkował lody, których nikt nie chce jeść, których nikt nie kupuje, albo które po prostu śmierdzą, prawda, po wyprodukowaniu i to brzydko śmierdzą. W związku z tym, to pewnie po jakimś, no nie wiem, po dwóch, trzech dniach byś przestał, nie? A oni nie, oni w dalszym ciągu zatrudniają, w dalszym ciągu zacieśniają, zwiększają, intensyfikują kontrolę, już tutaj, prawda, chcą nawet jeszcze dodatkowy rząd zrobić i ministerstwa. Młoty, no jakieś młoty, matoły, nie wiem, co to są za ludzie, oczywiście to nie z głupoty robią, tylko z cynizmu i z chciwości, ale gdzie są ci wszyscy mędrcy, którzy to powinni odkryć, prawda? Kim my jesteśmy? Myśmy tylko odkryli przypadkowo. Ron Paul odkrywa, wiecie? Ale w dalszym ciągu go wyśmiewają. Ron Paul zajął drugie miejsce i to prawie, że o 0,9% za panią Bachmann, która wygrała takie bardzo ważne wybory, jak to się nazywa, primary po polsku? Minister? Jakie? Pierwsze? Nie, no primary to znaczy, po polsku jest taki termin. Wybory te takie, z których się wyłania kandydata danej partii. Wewnętrzne? No takie wewnętrzne, tak, oczywiście, ale jest jeszcze inne określenie na to. Akurat w momencie, kiedy to powstało, to mnie nie było, potem jak przyszło, to ja już przyzwyczaiłem się do innego i stąd. Jest, Ron Paul jest głównym kandydatem, jest naprawdę fantastyczny facet, ale media go niszczą, bo media będą popierały Obamę, No ale to o tym może kiedyś pogadamy. Jakie są szanse, że się coś w Ameryce zmieni? Kochani, więc tak, NBA, no to już wiecie, dobrze idzie. NBA jest rzeczywiście unikalny, nawet w Stanach Zjednoczonych, jak byłem w kilku szkołach biznesu, byłem w Whartonie, byłem University of Pennsylvania, byłem na Kellogg Business School, to jest jedna z dwóch, trzech najlepszych szkół biznesu, no jeszcze tam jakichś takich pomniejszych, University of Wisconsin, i wszędzie jest ten, te studia są etatystyczne, gdzie, prawda, politycy wykładają, gdzie wykładają profesorowie, doktorowie zhabilitowani i różni inni teoretycznie. Natomiast praktyków to się prawie nie dopuszcza. Jest w jednej szkole Kellogg Business School przy Northwestern University koło Chicago, jeden z najlepszych uniwersytetów amerykańskich. I tam jest, i tam rzeczywiście są kursy, ale 120 tysięcy czy 140 tysięcy dolarów kosztuje dla już wysokich urzędników, na których pojawiają się właśnie inni wysocy urzędnicy z innych korporacji. Natomiast generalnie jest to wszystko tak, no, zwyczajnie. Profesor, doktor. A i ta koncepcja nasza, jakby się sprawdza, myślę, że też idzie jakaś opinia z ust do ust, która nas kiedyś, znaczy nie nas, bo to nie chodzi o nas, tylko chodzi o pomysł, żeby właśnie tutaj należy się ukłon Kamilowi, w stronę Kamila, dlatego że Kamil, bo co z tego, że się wymyśli taką sytuację, że mają przedsiębiorca ma wykładać przedsiębiorcę. To trzeba problem tych przedsiębiorców jest taki, znaleźć. Znaleźć tych ludzi, prawda? Proszę? No właśnie, to chciałem powiedzieć. Problem, żeby znaleźć. No właśnie, znajdź takiego człowieka. O, wiecie, przedsiębiorca to albo nie umie mówić, albo nie chce mówić, albo nie ma czasu mówić. A nawet jak tacy, albo nie potrafi, no. Nie potrafi, nie chce, to znaczy, no nie ma swady. Nie chce, dlatego że uważa, że to jest jakaś tam jego tajemnica, są tacy. Wreszcie nie ma czasu. Czy ja wiem, myślę, że raczej z tego, czy nie chcę opowiadać, to raczej ludzie tutaj chcą opowiadać, nie, tylko ale ja bardziej mówię się tremują przed tych, czymś takim oficjalnym, żeby oficjalnie coś powiedzieć dla 40 osób na sali, a tak przy piwku to wiesz, gaduły ci przedsiębiorcy, to myślę, nie z tej ziemi. Ale przedsiębiorcy nie mają tak znowu czasu na piwko, w związku z tym jest to duża trudność, żeby znaleźć taką kadrę i dlatego tu mówię szapoba dla ciebie, ponieważ ty zebrałeś taką grupę przez wiele lat kontaktów z ludźmi, z którymi nawet, którzy właściwie w momencie startu, kiedy się z nimi skontaktowałeś, to oni tyle wiedzieli na temat biznesu, co i ty, albo nawet może mniej, ale potem rośli, znaliście się, wiesz, to utrzymać takie środowisko, to wielka zasługa, wielka umiejętność. Stąd to tylko dzięki temu było możliwe, że mam, ale mamy też i pracowników naukowych i profesorów uniwersytetu, ale oni są przedsiębiorcami. Już żeśmy o tym mówili. Słuchajcie, to koniec chwalenia. W każdym razie, jeżeli byście się nad tym zastanawiali, to www.asbiro.asb Alternatywna Szkoła Biznesu i Rozwoju Osobistego. To jest. Tak jest. I odsłuchajcie sobie reportaż. .pl. I pamiętajcie o reportażu. Posłuchajcie sobie reportażu z Żywca. Tylko pamiętajcie, w Żywcu jest dobre piwo, ale nie najlepsze. Bo najlepsze jest piwo gdzie? Nie wiem, w Niemczech? No, gdzie? No. Nie, no, a słuchajcie, najlepsze piwo, jakie piłem w życiu, to jest. To nie pamiętam już, jak się nawet nazywa. W Austrii. Ale chyba dlatego, że mi się strasznie pisze. A Janku? Pyszne takie piwo. No. My teraz organizujemy zlot absolwentów w Monachium podczas Oktoberfest. I taka ciekawostka, że na Oktoberfest, czyli największym festiwalu piwa na świecie, gdzie kilka milionów ludzi przyjeżdża, piwo można kupić tylko do 22. Proszę. Ale jest różnica czasu. Tu was pocieszam. Ja może się zawsze powiedzieć, że w Polsce jeszcze 22 nie ma a jednak, prawda, wszyscy w Unii jesteśmy wszyscy równi, no to nie mogą nas dyskryminować. Słuchajcie, ja byłem na Oktoberfest, piją piwo, jedzą kiełbasę i pierdzą. Przepraszam bardzo. No tak to wygląda, byłem zniesmaczony. Byłem na Oktoberfest w Wisconsin, w stanie Wisconsin. Stan Wisconsin to jest... To jest trochę stan kilka tysięcy kilometrów. Ale nie, tam było elegancko, Natomiast Monachium, jak byłem w Monachium, nie pamiętam, który to rok był, właśnie patrzę, czy mi się tutaj ta pułapka na komary nie wyłączyła, ale dobrze, nie wyłączyła się, już przestały dziabać. Także można, jak ktoś lubi piwo, prawda, i nie lubi się, prawda, powstrzymywać, to może przyjść na Oktoberfest. Nie, ale to w naszym przypadku będzie to specjalna tak jest, okazja. My to zawsze sobie jeździmy po różnych częściach świata, sobie jeździmy razem z naszymi absolwentami i na przykład teraz jedziemy, oczywiście będą też wykłady, czyli będą polscy przedsiębiorcy, którzy mieszkają na co dzień w Niemczech i będą opowiadać o biznesach w Niemczech. Tak, głównie Mercedes, Audi und BMW. No może, aż taki korporacji. A potem Nowej Zelandii. Dlaczego nie, prawda? Potem możemy Nowej Zelandii zrobić. Słuchajcie, więc tak. Dzisiaj zastanawialiśmy się nad czym, o czym dzisiaj rozmawiać. Więc zaczęliśmy się reklamować. No, słuchajcie, my się musimy trochę poreklamować, bo w końcu... Ja czasem odnoszę wrażenie, jakbym ja był jakimś wynajętym, pracownikiem, czy urzędnikiem, czy jak to się nazywa, taki speakerem, który ma wykonać jakieś zadanie i tutaj do mnie piszą, dlaczego tego nie było, dlaczego tamtego nie było. No, wiecie, to jest, my nie jesteśmy wynajęci, w związku z tym możemy czasami domagać się od was atencji, wymuszać na was atencję. No i to jest to, co się nazywa reklamą. Chciałbym jeszcze wam powiedzieć, że niedługo rusza zaprzyjaźniony tygodnik. Nazywa się Wprost Przeciwnie. I będziemy tam również, będziemy ze sobą współpracować. I kontestacja z nimi, i oni z kontestacją. To tak, gdybyście kiedyś poszli do kiosku i chcieli kupić gazety, nie wiedzieli jaką. No to taką właśnie kupcie, wprost przeciwnie. Ale to koniec chyba, co Kamilu, koniec naszych reklam? Ja mogę poreklamować, żeby sobie ludzie gazetę nie kupili, bo tam jest artykuł o Malmie, taki bardzo fajny. Ale gazeta nie jest fajna, więc myśli, że to co? No nie, fajny artykuł. No to, że gazeta nie fajna, ale artykuł fajny. No co ja ci zrobię, że się im udał jeden artykuł. No, czasami się udają. Ale dlaczego akurat do nie? No bo tam opublikowali. No moja wina, że takie bardziej mainstreamowe media nie chcą pisać o Malmie. No jest to jakiś problem, tak, że mainstream się nie interesuje, mainstream wyśmiewa, to samo zresztą, co zacząłem mówić o Ronie Paulu, facet, który jest głównym kandydatem, przynajmniej w Partii Republikańskiej, na prezydenta Stanów Zjednoczonych, jedynym człowiekiem, który może cokolwiek w Stanach Zjednoczonych zmienić, bo reszta to jest establishment, to reszta to nie ma żadnej różnicy między Obama, Romney, czy jakiś tam Bachman, to wszystko są ci sami ludzie, ta sama paczka, no jest jeden z innej paczki, jeden człowiek, który mógłby coś odmienić, to jego się wyśmiewa, ośmiewa, lekceważy, no już w tym roku, nawet to, co było 4 lata temu, tam już go w ogóle przemilczano. Nawet było tak, że on wygrywał te wybory wstępne chyba, tak? Chyba tak się nazywa. Wybory wstępne, to wygrywał te wybory, to podawali drugiego, piątego, dziewiątego, a jego To jak u nas Korwina, podali wyniki wyborów pierwszego, drugiego, trzeciego, a i piątego, szóstego, siódmego, a tego w środku nie podali, tak. Czyli Korwina. Tak. No, są takie właśnie. To jest ten sojusz mediów z Belwederem, czy z polityką, czy jakby to tam nazwać. No bywa. Słuchajcie, bywa. Więc tak. Dostaliśmy list od słuchacza, A dosłownie o której? 20:40, za 20 minut przed audycją. Dzisiaj. Więc który odnosi się do takiej strony wymienionej, podanej na kontestacja.com, która się nazywa www.biurwoland.pl. No i tutaj sobie używa on na biurokracji. Jako argument w tej dyskusji, czy w tej krytyce biurokracji, posługuje się cytatami z książki Czesława Miłosza pod tytułem Rodzinna Europa. I w rozdziale celni Miłosz pisze tak. Biurokrata, prawda? To jest zawód pasożyta, któremu płaci się nie za to, co robi, ale za to, że jest w tym i w tym pokoju, za tym i tym biurkiem od rana do południa. Co miesiąc otrzymuje pobory, niezwiązane jednak z żadnym pełnym dokonaniem, ale z miejscem w hierarchii. Żeby utrzymać to miejsce, musi zachowywać się w sposób przepisany, jakkolwiek jego aktywność ma za przedmiot nie tyle świat otaczający, ile tryby organizmu, którego jest częścią. No i słuchajcie, no jest oczywiście z bezczelnością z mojej strony mówienie, że Miłosz się myli i to piramidalnie, no bo to przecież i wybitny poeta, i laureat Nagrody Nobla, ale niestety to jest charakterystyczne zjawisko współczesności, to już jakieś może nawet i prawie 100 lat trwa, że różni na przykład matematycy, na przykład chemicy, fizycy, poeci zaczynają się wypowiadać na tematy ekonomiczne, czy na tematy związane z ekonomią, ale równie arbitralnie, z równą swadą, prawda, i pewnością siebie, jak w tych dziedzinach, w których są specjalistami. I taki jest pan Noam Chomsky, który jest lingwistą. Zresztą prawie cała książka, albo przynajmniej 3/4 książki Sowella, Intelektualiści mądrzy i niemądrzy, jest poświęcona właśnie takim ludziom. I oni tam właśnie wygłaszają różnego rodzaju poglądy, prawda? U nas też są tacy. Michnik na przykład mówi o ekonomii, albo profesor Bartoszewski, albo jakiś ksiądz. I oni wypowiadają się na temat zjawisk, na które nie mam bladego pojęcia. Ale to chyba każdy tak jak nawet trochę popije, to się na takie tematy rozmawia, nie? Ale oni na trzeźwo. No chociaż Miłosz podobno nieźle pociągał. I tam się mówiło, że jak się chce z Miłoszem pogadać, to trzeba przed 16, czy przed 4 po południu, bo potem już ciężko. No ale to ja mówię, powtarzam to, co mi mówił kolega. To ja ci podpowiem, Adam, że ta książka powstała w 58 roku i Miłosz miał wtedy 47 lat. No proszę, popatrzcie się. Jest to zawód pasożyta, któremu płaci się nie za to, co robi, ale za to, że jest w tym i w tym pokoju. A kto go zatrudnił? To tak wygląda, jakby biurokrata to był jakiś taki psychopata, który wchodzi do jakiegoś pokoju i wychodzi, potem otwiera okno i mówi, proszę mi płacić pensję, ponieważ ja jestem w tym i w tym pokoju. Przecież biurokracja to jest nic innego jak właśnie produkt uboczny, albo nawet może główny produkt etatyzmu, czyli tego, co nazywamy socjalizmem, kolektywizmem, rządem urzędników, rządem opartym na władzy politycznej, a nie na władzy ekonomicznej. Biurokrata to jest, można powiedzieć, ofiara, to jest człowiek, który ma za mało wie, albo za mało stanowczy, za mało asertywności na to, żeby odmówić różnym hochsztaplerom, którzy pod szyldem obrony praw człowieka, jakimś tam dla dobra, tak? O, teraz jest takim przykładem takiego faceta, jest ten Napieralski, który ma, nie wiem, czy słuchaliście, idzie w mediach reklama jego. No reklama, która jest po prostu antyreklamą, bo jakby się tak dobrze wczytać to, co on mówi, to, co on tam bełkocze, to są wszystko pomysły, które powinny go zdyskredytować. Tylko że mówienie o pomaganiu biednym, o sprawiedliwości społecznej, o państwie solidarnym, jest chwytliwe, bo to człowiek taki gdzieś tam akurat, nie wiem, zgubił buta i się martwi, w czym będzie chodził i nagle się dowiaduje, że jest jakiś facet, który będzie rozdawał te buty biednym, prawda? Czy jakiś inny, któremu tam coś w życiu nie wychodzi, słyszy, że to wszystko, że jest nierównomierna dystrybucja dochodu. To tak jakby ten dochód gdzieś spadał z nieba i prawda, i wiatr znosił w kierunku bogatych, a biednych pozbawiał. No takie wierutne bzdury. Otrzymuje pobory. Skąd się bierze biurokracja? Biurokracja jest to są ludzie zatrudnieni po to, żeby wykonywać, przestrzegać praw, które zostały wprowadzone. Przecież te prawa, czy my mamy takie prawa, słuchajcie, ja dzisiaj słuchałem, czy wczoraj słuchałem w radio, jechałem sobie samochodzikiem i słuchałem faceta, który jest specjalistą od tam protokołu dyplomatycznego i on opowiadał, jaka jest skomplikowana ustawa o fladze polskiej. Wiecie, jak tę flagę, którą stroną, gdzie, jak się flagę wiesza na balkonie, to inaczej, a na słupie inaczej, a na lampie inaczej, na maszcie inaczej. Jezus Maria, no to jest tak skomplikowana wiedza, że jest na to ustawa. Jest ustawa o ubezpieczeniach na, zdaje się, zdrowotnych, w której jest, czy na życie może, tak, który jest cały rozdział, kilkadziesiąt paragrafów, czy kilkanaście paragrafów o tym, jak należy badać, jak lekarz powinien badać kogoś, kto się stara o polisę na życie, czy tam polisę związaną ze stanem jego zdrowia, i ten stan zdrowia trzeba zidentyfikować w momencie powstania ubezpieczenia. To są po prostu koszmarne rzeczy. Przecież na zdrowy rozum wydaje się, że powinno być 10 przykazań boskich. To jest wystarczająca ilość praw. Po co ma być ustawa o tym, że nie wolno oszukiwać w biurach podróży, że nie wolno oszukiwać w żłobkach, że nie wolno oszukiwać w restauracjach? Jest jedna ustawa, że nie wolno oszukiwać w ogóle. No po co to? Po co tworzyć tyle tego prawa? No ale tworzą. Tworzą, bo jest jeszcze cała taka ekipa, która to prawo przygotowuje, nieraz wbrew nawet posłom, nieraz ci posłowie w ogóle nie mają ani ochoty, ani czasu na to, żeby się zapoznać z tym prawem, tylko łapkę podnoszą, głosują, a tam faceci mielą te swoje lub czasopisma, czy tam jakieś koterie, prawda, konstruują, żeby oni lub ich bliscy mogli na tym skorzystać. I urzędnicy, czyli ta biurokracja, jest po to, żeby te prawa jako tako były przestrzegane. No jeżeli ktoś uchwalił prawo, że kotlet schabowy to powinien mieć tam, nie wiem, 12 centymetrów średnicy, no to musi być jakiś urzędnik, czyli ten biurokrata, który będzie tego pilnował. No bo uchwalenie prawa, oczywiście u nas jest wiele praw, których nikt nie pilnuje, bo taki urzędnik, u nas ludzie mają, że tak powiem, trochę więcej rozumu niż przeciętni biurokraci, nawet biurokraci. I wiedzą, że to w ogóle jest o de rozbić, że kontrolowanie zgodności z prawem, które jest albo bezprawiem, albo kompletnym idiotyzmem, nie ma sensu. No to oni tego nawet nie kontrolują. No ale czasami jest tak, że tych biurokratów nawet jest za mało. No bo jeżeli nikt nie pilnuje, jak ludzie popełniają błędy albo popełniają przestępstwa drogowe, to już te przestępstwa drogowe, no to nas, to są właściwie przestępstwa wobec drugiego człowieka. To już nie jest kwestia tylko samej regulacji i prawa, które tam komuś odpowiada, tylko to jest kwestia nawet samoobrony, prawda? Jeżeli ja widzę, że facet jedzie narąbany, gada przez komórkę i jeszcze mu się te biegi jakoś tam nie wrzucają, bo w prawej ręce trzyma komórkę, a jest praworęczny i lewą ręką zmienia biegi. No miałem taką sytuację. No trzeba się zatrzymać albo spieprzać w przeciwnym kierunku, bo może taki człowiek zabić. Nie ma, na to nie ma ludzi. Albo na przykład facet buduje zamiast tam, nie wiem, 4 metry od drogi, tak jak od brzegu, od krawędzi drogi buduje sklep, buduje 1,25 m. Tak jest w Krakowie przy wyjeździe, pokazywali mi znajomi przy wyjeździe z Krakowa do Warszawy. Zamiast 4 metry, czy tam, czy 5, żeby no, zostawić miejsce na ewentualną rozbudowę drogi, no to on buduje 1,25 m. Oczywiście potem będzie afera, potem będzie 5 lat procesów, czy 10 lat procesów, żeby go jednak usunąć stamtąd. No nie wiadomo, co sąd, jak się sąd wypowie, potem Trybunał Konstytucyjny, potem jakiś inny trybunał. No i także, że tych biurokratów nawet jest za mało. Biurokracja jest jest odpowiedzią na system etatystyczny, na system, którym politycy usiłują wszystkim rządzić. Zamiast zostawić to rządzenie ludziom, to... No to właśnie ten, co buduje, sobie zarządził, że buduje tylko 1,25 m. No ale wiesz, ale i pewne prawa są prawami własności. W związku z tym naruszenie prawa własności to już nie jest realizacja, czy tam spełnienie wymogów jakiegoś prawa, które zostało narzucone, niepotrzebnego prawa. To jest prawo potrzebne. Ja mam tutaj taką książeczkę, słuchajcie, w ręcach pod tytułem Biurokracja Ludwika von Misesa. No i naprawdę przeczytajcie sobie tę książeczkę. Zobaczycie, co mogą zrobić politycy, co mogą zrobić władcy i jak to wpływa na to, co nazywam biurokracją, że to jest szkodliwe. Podstawą wszelkiej biurokracji, następny cytat, jest propaganda idąca od dołu do góry. Gdzie prawda? Właśnie odwrotnie. Jest propaganda idąca od góry do dołu, bo to góra uspokaja lub dalej. Powinna ona uspokajać sumienia tych na szczytach, wytwarzając z nich pewność, że stoją na czele potężnej, sprawnie kręcącej się całości i że pieniądze są celowo wydawane. Oni o to nie dbają. To chodzi o to, żeby uspokajać sumienia tych na dole, bo i wytwarzać w nich pewność, że stoją, że nad nimi czuwają pewni mędrcy, jakieś supermeny, którzy zadbają o wszystko. No, widzieliście, co się działo po katastrofie smoleńskiej. Po katastrofie smoleńskiej, z całym szacunkiem dla tych zmarłych w katastrofie, to jednak mówienie o tym, że to najlepsi Polacy, najlepsi ludzie polscy, to przepraszam bardzo, pod jakim względem najlepsi? Przecież ten cały cyrk, który się odbywał po katastrofie smoleńskiej, może tam szacunku dla zmarłych było 5%, może jeszcze jakiegoś 5% jakiegoś sentymentu narodowego, a reszta to był festiwal etatyzmu. To był festiwal, w którym władza, i to bez względu, zauważyliście, tutaj nie, tu była pełna zgodność. SLD, SDKPIL, CIA, PO, wszyscy zgodnie, hura, byli za tym, jak to wielką stratę poniósł naród. Oczywiście, że naród ponosi stratę, jak giną ludzie, ale... Samolot się rozbił. No. Ten weekend, to był 10-11, ten weekend zginęło, o ile pamiętam, 60 osób na drogach. No a tam, no to półtora weekendu i mamy następny taki samolot, prawda? Giną co półtora tygodnia, ginie tyle ludzi. Tygodniowo, co ja mówię, tygodniowo w Polsce ginie 100 osób. 100 osób ginie tygodniowo w wypadkach drogowych. No to taki samolot do Smoleńska. Ale ci ludzie są bez znaczenia. A to są właśnie ludzie, ci, którzy giną. To tragedia to była wtedy, kiedy jakiś tir wjechał na Wena, gdzie jechało 17 czy 19 osób do pracy. Rano, 5-6 rano jechali do pracy. Wstali wcześniej rano, jeszcze byli zmarznięci. Ja sobie wyobrażam, jak to było. Zmarznięci, ale zamiast się położyć, zamiast iść na zasiłek, to oni pojechali i pracowali. Pracowali po to, żeby ci najwybitniejsi, tacy jak ci ze Smoleńska, zabrali im potem połowę pieniędzy na podatki i na różne inne historie. Więc ja nie wiem, kto tu jest najwybitniejszym Polakiem. Także, no. trzeba też jakąś świadomość, czy jakąś, no nie wiem, zrozumieć, co to znaczy ważny człowiek, co to jest, co to znaczy najwyższe stanowiska, no, najwyższe w hierarchii w tych hierarchiach, które istnieją, ale co to za hierarchia, prawda, co wytwarza taki, prawda, minister, czy jakiś tam inny, oni hamują, zwróćcie uwagę, na każdym kroku, każde ministerstwo, jakie nie weźmiecie, to jest tam cała masa ustaw i regulacji, przepisów, które hamują naszą aktywność. Tego nie wolno, tamtego nie wolno. Zamiast produkować i działać, to ja muszę księgować, jakieś wypisywać, jakieś faktury, jakieś... Po co to wszystko? Po co? Jaki jest interes społeczeństwa w tym, żebym ja księgował, żebym ja wszędzie wypełniał faktury, czy żądał faktur? Jaki? Nie ma żadnego interesu. Więcej papieru by było, tańsze byłyby podręczniki, mniej byłoby, większa byłaby produkcja. Przecież to jest hamowanie ludzi, potem się dziwią, że kryzys jest. Mówią, bezrobocie rośnie. No ale bezrobocie jak ma nie rosnąć, jak się najpierw uchwali ustawę, która zabrania tego, tamtego. Jeszcze mało tego, że zabrania, to jeszcze wymaga takich rzeczy, że właściwie przedsiębiorca musi przynajmniej 20-30% swojego czasu poświęcić na to, żeby sprostać tym hamulcom, tym ustawom, które hamują jego działalność. To ja ci, Janku, podrzucę taką statystykę. Statystycznie przedsiębiorstwo, czy firma w Polsce rocznie poświęca 360 godzin czasu, żeby różne sprawy administracyjne typu PIT-y, takie tam pierdoły, no wypełnić to wszystko. Ale o czym ty mówisz? Dużo więcej. Bo przecież są firmy, które mają, których są pracownicy specjalnie oddelegowani do ZUS-u i do spraw ZUS-owych i do spraw skarbowych. No przecież nie są ludzie na etatach, no to na pewno dużo więcej to wychodzi. Nawet, ale... Janku, w Microsoftie wiem, kolega opowiadał, bo tam pracował, był dyrektorem jakimś, jest budynek Microsoftu i naprzeciwko, po drugiej stronie ulicy jest taki mały budynek specjalnie na kontrolę. I tam sobie ale w Polsce czy w Ameryce? W Ameryce i tam sobie przychodzą urzędnicy i tam jest specjalny wydzielony budynek z dala od głównej siedziby i tam się tylko obsługuje kontrolę, głównie te z Komisji Europejskiej, które ale nawet jeżeli tak jest, to pamiętajcie, że Witkowicz zresztą sam mówił, że on prowadził 27 lat biznes w Stanach Zjednoczonych i miał jedną kontrolę skarbową. W Polsce przez 9 lat miał 14 kontroli. Także w Ameryce kontrola skarbowa jest w miarę, powiedziałbym, no można się z nimi dogadać. Tutaj jest bardzo ciężko. Tutaj, jeśli w Stanach Zjednoczonych, jeżeli nie jesteś winien podatku w stosunku do urzędu podatkowego IRS, jeżeli nie jesteś nim winien, to nie musisz wypełniać PIT-u. Czy tam tego 1040, czy jakiegoś tam innego formularza zeznania podatkowego. Nie musisz. Jeżeli oczywiście źle to oszacowałeś i jednak jesteś winien, mimo że ci się wydawało, to ci przyrzną karę i to nie jest tak, że jakąś kontrolę ci robią. Wysyłają ci zawiadomienie, mówię, proszę pana, pomylił się pan, proszę w związku z tym uzupełnić 12 tysięcy dopłacić, odsetki 3200 i kara 2600. I jak się z tym nie zgadzasz, no to kwestionujesz, no to się tam z nimi spierasz, a jak się zgadzasz, no mówisz, sorry, pomyliłem się i płacasz. To nie ma to już do więzienia idziesz, że cię ktoś tam straszy. Ja miałem kontrolę skarbową, która trwała bardzo długo, no bo akurat takie niewykwalifikowana siła była, ta kontrolna na niższych etapach. Ale jak się już odwołałem i powiedziałem, nikt nie sprawdzał moich dokumentów, mimo że zgromadziłem wszystkie dokumenty, nikt nie sprawdzał, tylko powiedzieli, tak, a co się stało? No to się stało, aha, dobrze, ma pan rację i do widzenia. Podał mi rękę i poszedłem. Więc można się z nimi dogadać. Tutaj się procesowałem 2 czy 3 lata o to, że mówiłem, że podatek, deklarację VAT-owską wypełniłem coś 12 czy 14 dni później niż powinienem, mimo że to państwo było mi winne pieniądze, a nie ja państwu. i uparł się taki inspektor, właśnie biurokrata, uparł się, bo on był biurokratą od tego, że jak się okazuje, nasza ustawa, amerykańska ustawa skarbowa mówi, że przestępstwem jest to wszystko, co zostało, co jest niezgodne z intencją, powiedzmy, jakiegoś tam prawa. U nas przestępstwem jest to, co jest niezgodne z literą tego prawa. Prawo mówi, że masz wypełnić na czas. A jeżeli nie, to nie ma sensu takie wypełnianie. Jeżeli ja jestem winien zero podatku urzędowi skarbowego, to po jasną cholerę mam to wypełniać. To jeszcze ważne, Janku, że druków wtedy jeszcze nie było tego. No nie było druków właśnie, to u mnie było to, że nie było druków, ale pani sędzia powiedziała, że to nie jest usprawiedliwienie, bo mogłem pojechać do Łodzi po drugi. Bo w Łodzi podobno były. Tam wzięli jakiegoś eksperta, czy jak to się nazywa, biegłego sądowego, który stwierdził, że w Łodzi były. Ja i powiedziałem, mówię, proszę pani, to ja mam, ja prowadzę biznes, mój biznes nie polega na szukaniu druków, które mi narzuca jakaś ustawa, tylko na tym, żeby produkować książki. Nie? Ale to nie przemawiało do niej. Te 3 lata się procesowałem, prawa się umorzyła, kosztowało to pewnie, nie wiem, 15 tysięcy najmniej, a mnie chcieli ukarać 100-złotowym mandatem, ja się na to nie zgodziłem, bo potem idą konsekwencje, prawda? Zatem ja już wiem, jak podpisałem kiedyś papierek, to minęło 30 lat, tak, prawie 30 lat mija, ja w dalszym ciągu jestem prawie w dybach, ale nie wiem, niektórzy to by mnie na pal nabili, więc wiem jak to jest, no. Teraz ostatnio miałem taką historię. A, to nie będę wam. W każdym razie, pasożytnictwo biurokratów wynika z natury ich nieproduktywnych zajęć, niekształtujących bezpośrednio materii i nie powinni oni bardziej szczycić się swoim finansowym bezpieczeństwem niż prostytutki i celnicy Judei za czasów rzymskich. Ależ prostytutki to są bardzo pożyteczne pracowniczki w porównaniu do biurokracji, która jest kompletnie niepożyteczna, ale konieczna. A niepożyteczna tak naprawdę, znaczy zbędna jest ta cała sfera rządów polityków. Mamy Marcina, cześć. Cześć Kamil, witam panie Janie. No, dawaj. Słychać się dobrze, tak? To standardowe pytanie. Co ja mam do was? Bo rozmowa jest na temat biurokracji. Czyli temat, który mi jest znany, bo też prowadzę działalność gospodarczą. Ale ja wyjdę do was z kontrą. To znaczy ja jestem z Legionowa, o czym wiecie, tu prowadzę działalność i tutaj mamy urząd skarbowy, mamy urząd miasta i wyobraźcie sobie, to znaczy ja tutaj nie mam niemalowanego drewna, ale zaraz no, może znajdę. Urząd skarbowy jest okej, okay, nie? Się nie przypieprzają tak za przeproszeniem. Ale u nas tak samo jest okej, okay. No są. Ale czekajcie. I mówię, że jest okej, okay. Mam znajomych, którzy prowadzą działalność i jak są jakieś błędy, to są, wszystko się wyjaśnia fajnie i tak dalej. Natomiast urząd miasta jest z naszym prezydentem, którego osobiście znam i go nawet lubię. I powiem wam szczerze, na dole mamy przyjęcia interesantów właśnie, gdzie są załatwiane rzeczy związane z działalnością gospodarczą, między innymi tam jakieś kwitki, zaświadczenia i tak dalej, których już teraz nie ma. Ja miałem taką sytuację, że akurat miałem zmianę PKD w Regonie, co pewnie też żeście mieli, tak? To był taki moment, trzeba było zmienić numerki. No i to było wkurzające, bo tych numerków jest milion i trzeba było dostosować te stare do nowych, tak? No ja chciałem akurat sobie tam zaświadczenie wziąć, aktualizację zaświadczenia do przetargu i tak dalej. No wyobraźcie sobie, że poszedłem do człowieka, on mówi, no nie ma sprawy, to od razu od ręki pan zrobi. On mówi mi tak, ale panie Marcinie, pan ma stare PKD jeszcze w Regonie. Ja mówię, no tak. Wie pan co, no ale może byśmy to zmienili i tak dalej, od razu za jednym ruchem. Ale będzie do czego zmierzam, bo to wiesz, nie może tak... No tak, sorry, może to jest za dużo. Zmierzam do tego, że u nas obsługa, przynajmniej tej osoby jest genialna, świetna. Człowiek po prostu... Ale posłuchaj, po jasną cholerę ci PKD, powiedz mi. Przecież to nie, PKD... no to poczekaj, no to okej, okay, ja się zgadzam, że to jest bzdura jakaś tam książkowa, gdzie można było bez tylko... Nie jest bzdura, tylko to nie jest sprawa urzędnika, który pojęcia nie ma o tym. Ale poczekaj, ale numer jest taki, że o co chodzi, że tu myśmy kiedyś krzyczeli, że nie ma tego okienka jednego i tak. A okazuje się, że wszystko załatwiłem w jednym miejscu. Człowiek mi zmienił te numery sam, podał mi, ja je wpisałem, wysłał na 18 sierpnia do GUS-u, wysłał do Urząd Skarbowy, za dwa tygodnie przyszedł do mnie aktualny REGON. Super, po prostu ja się dziwię, bo niektórzy tam krzyczą, że rany... Marcin, to ja mam dla ciebie taką propozycję. Weź, idź tam jeszcze raz i zrób sobie jeszcze raz to samo. No jeżeli to cię tak, cieszy, jeżeli tak lubisz, to se rób co tydzień nowy. Ale to wiesz co, to nie chodzi o to, ale obsługa ale po była... po co to wszystko jest? Jeżeli ty chcesz mieć jakiś identyfikator, podatkowy, to ty sobie go sam stworzysz. Albo, a w ogóle powiedz mi, po co ci jest podatek od tego się... To jest wszystko. Dyskutować, okay, ale... No więc, ale to nie mu... Wiesz, no to tak samo jakby ktoś powiedział, wie pan, no przyszedłem, to tak jak ja miałem... Wiesz, jak fantastycznie mi zrobili? Zatrzymała mnie policja i sprawdzili mój dowód rejestracyjny. No jaki fajni policjanci, słuchaj, stwierdzili, że mam ciężarówkę, a nie mam kratki. W związku z tym dali mi mandat. Dali mi mandat, ale mnie na przykład, ale mnie nie bili. Mogli mnie na przykład albo zaszczelić, prawda? Dali mi tylko mandat, wzięli mi dowód rejestracyjny, kazali mi jechać, założyć kratkę, a potem ją komisyjnie zdjąć. I wszystko w jednym miejscu załatwiłem, słuchaj, taki jestem. Nie, no, ale nie. No. To kosztowało 360, 600 zł, naprawdę, no, cycuć, prawda? Ja bym teraz tak zrobił, założył kratkę i zdjął tą kratkę. Tylko powiedz mi, na to ogóle kratka jest. Nie, no to ja to rozumiem, no ale jak już mamy jakieś tam papierkologię, tak? Nie mamy jakąś papierkologię, no to chociaż... Ale co to znaczy mamy? Właśnie nie mamy. No mamy, słuchajcie, poczekajcie, jeszcze fajna jedna rzecz, byście zaczęli tam program o biurokracji, żeście mówili o papierach. Jest taka książka, Pamiętnik znaleziony w wannie Stanisława Lema i to jest Pentagon Bis i tam właśnie się przechodzi taki gościu, który dostaje jakąś taką misję i do końca książki nie wie, co ma zrobić. Przechodzi od pokoju do pokoju i ciągle gdzieś mu dają jakiś papier, a z reguły pusty. I tak to wygląda. To jest. Lem był mistrzem, ale takim samym mistrzem jest Franz Kafka, który... Proces Kawki to jest też właśnie o tym. Ale to pamiętajcie, to nie biurokraci. Dziękujemy, Marcinie. Jeszcze coś chciałeś dodać? To chciałem, słuchajcie, odnośnie NBA, bo ten temat też był tu poruszony. Ja akurat się waham, ja tam z Dominiką trochę korespondowałem w mailu, właściwie wszystko wiem. Natomiast dla mnie jest główna sprawa jest następująca. Ponieważ ja prowadzę działalność i w tej chwili się zastanawiam nad czym. Bo mamy jednoosobową, tak? Tam ludzie są za tym na kontrakty i tak dalej, zastanawiałem nad spółką i chciałbym na przykład, żebyście wy mi na tym MBA powiedzieli, jakie są zalety prowadzenia spółki ZOO albo jakiejś innej, kontra jednoosobowa działalność, plus do tego, co ja bym chciał, to chciałbym mieć kontakt z tymi wykładowcami. Bo ja akurat ale krótko, czy to mi pomoże, tak? No. Wejdź na stronę Asbiro. No to było niejednokrotnie. Tam no to... znajdziesz odpowiedź na wszystkie swoje pytania. Bo to właśnie po to są te studia, żeby cię nauczyć takich właśnie rzeczy. Jak łatwo zmienić formę własności, albo może nie zmieniać, bo może... No nie. No może i obecna jest dla ciebie korzystniejsza. No właśnie, tak. Będzie o tym wszystkim, ale to nie będziemy nie w tym miejscu. Na razie dziękujemy ci za telefon. Dobra. Cześć chłopaki, dobranoc. Cześć, pozdrawiamy. Dobra. A zauważyłeś, Janku, że Marcin podkreślił, że ten kontakt do wykładowców by mu się przydał, a u nas, ja tylko tak powiem, że nie tylko jest kontakt, ale także sobie na ogniska jeździmy, konno wspólnie jeździmy, po górach się włóczymy. I to tak, już taki... kilku studentów pobrało się z wykładowcami, także jak tylko zalegalizują te związki, to będą... Aczkolwiek, Janku, jeden ślub już niedługo będzie, pary, która się na Asbiro poznała. Ale tej samej płci, czy różnej? Różnej, na szczęście. A, no, już się przestraszyłem. Nie, no dobrze, no, jest integracja, to jest to, o czym mówiłem, że Kamil, stworzyłeś grupę ludzi, którzy są między sobą zintegrowani, teraz się studenci do nich dointegrowali i to fajnie działa. Rzeczywiście, bardzo. Spotkania, business camp teraz mamy, był w Żywcu, było spotkanie, potem jest Monachium. No, dlaczego Nowa Zelandia, tak mi się powiedziała, ale przecież można też polecieć do Nowej Zelandii. To nie są biedni ludzie. Można nawet powiedzieć tak, że ktoś, kto jest studentem MBA i przedsiębiorczość, bez to... problemu może sobie kupić bilet do Nowej Zelandii i polecieć na spotkanie. A to Janku, ci powiem ci, że następny nasz zjazd będzie najprawdopodobniej w Krakowie i będziemy mieli, jeden z naszych wykładowców jest czterokrotnym mistrzem świata w walkach filipińskich. To wyobraź sobie takiego kija półmetrowego. To na Filipinach trzeba zrobić. Ale słuchaj, wyobraź sobie kija półmetrowego, grubego, i takim kijem się biją przez, nie wiem, 20 rund po 3 minuty. Wyobraź sobie bicie takim kijem. To tylko na Filipinach trzeba zrobić, a chyba, że chcesz zrobić... Ale nie, daj mi skończyć. Więc będziemy się uczyć takiej lekkiej samoobrony, a także byli policjanci, już emerytowani, w dosyć wysokich rangach, będą nam tłumaczyć, jakie taki obywatel ma prawa. Takie szkolenie będziemy mieli. Czy na przykład, jak policja do ciebie przyjdzie, czy ją możesz puścić do domu, czy możesz ich nie wpuszczać? Czy jak policja ci przy sztuczce powie takie coś, to co ty możesz zrobić? Na przykład, jak policja chce cię aresztować, to co ty wtedy mówisz, żeby cię nie aresztowała? Jakie prawa konkretnie i cyferki podać? Takie ciekawe rzeczy. No, czyli widzicie, że nawet w takich okolicznościach jesteście przygotowani jako absolwenci MBA i przedsiębiorczość. No więc co? No, to właściwie można powiedzieć, że o tym, i to jeszcze jest taki chciałbym podkreślić, że Miłosz opisywał przedwojenną biurokrację, nieskażoną jeszcze sowieckim nie, i komunistycznym. To już była powojenna, to już 58 rok to był. W 57 roku, to pewnie pisał w 54-55, no to jeszcze jednak chyba głównie się opierał na biurokrację, ale biurokracja jest wszędzie taka sama, to nie ma żadnego znaczenia, to jeszcze tutaj u nas doszła jeszcze ta biurokracja polityczna, taka, ci politruki biurokratyczne, to była, ale to raczej była policja niż biurokracja, ale generalnie biurokracja, jak powiedzieliśmy, polecamy Misesa biurokrację i będziecie wiedzieć, że Miłosz się mylił. No dobrze, Obiecaliśmy naszym korespondentom. Co obiecaliśmy? Odpowiedzi na pytania. No to jak masz jakieś pytania, to dawaj. Czy ja mam coś zapowiedzieć? No może ty miałeś tam. Ciekawe. Ja miałem. Dostałem taki bardzo długi mail. Człowieka, który wymienia wszystkie swoje prace, które gdzie tam jakoś znalazł, i na koniec stwierdza to takimi słowami. Mój bilans wygląda tak. 4 lata tłuczenia się po pracach poniżej moich kwalifikacji albo predyspozycji, około 700 wysłanych CV, 7 rozmów kwalifikacyjnych i 1 propozycja pracy. Na 5 tygodni pracy, której wreszcie mogłem się pochwalić, potem mnie zwolnili w domyśle, oraz 8632 zł długu u mojej narzeczonej. O. I tutaj zauważam taką jedną ciekawą rzecz, mianowicie człowiek stwierdził, że pracował w różnych pracach poniżej swoich kwalifikacji. Ale co znaczy pracował? No to tak sobie wybrał. No przepraszam bardzo, to po jasną cholerę pracował. No ale poczekaj. Znaczy, on chciał pracować... Jeżeli go pracodawca... Ale poczekaj, bo jeżeli go pracodawca zwolnił... Co znaczy zwolnił, pracodawca? No przecież to on jest pracodawcą dla siebie. Idzie, szuka kogoś, kto go zatrudni. I tam pracuje, gdzie chce. Albo nie ma kwalifikacji, albo... No właśnie. Dlaczego tacy ludzie uważają, że to są prace... Jeżeli idą do pracy, z której go wyrzucają, to taka praca jest poniżej jego kwalifikacji. To chyba taka praca jest powyżej jego kwalifikacji, bo się nie nadaje i go wyrzucają, nie? No pewnie, że tak. No. Więc wiesz, to są takie też, takie są mity, jak tam jakaś z Biedronki czy jakiegoś innego sklepu się skarży, że ona, albo w ogóle, albo kolejarze, przepraszam bardzo, ja tego nie mogę zrozumieć. Kolejarze się teraz strajkują dzisiaj, całą dobę. No i dziesiątki tysięcy, czy można setki tysięcy ludzi nie dojdzie do pracy, dokuczają im. Dlaczego? dlatego że im się nie podoba praca, którą wykonują. No to, no to zostawcie tę pracę, idźcie do innej. Ja też pracowałem w takich pracach, które mi się nie podobały i zmieniłem je. No, przecież co to my jesteśmy, jakąś magmą bezwolną, że ktoś tam gdzieś rzuca, ja powiedziałem, dobrze, magma, no niech będzie magma. Jakimś bezwolnym tworem, którego rzucają, nie wiem, wiatr, czy losy, czy jacyś inni ludzie. Przecież to my jesteśmy kowalami swojego życia. Słuchajcie, ja mam taką tezę i to powtarzam, i może już nawet tutaj mówiłem. Człowiek ma to, co chce mieć. Zarabia tyle, ile chce mieć. Robi to, co chce mieć. No bo jeżeli ktoś wykonuje jakąś pracę, która mu się nie podoba, to znaczy, że tak chce. No bo jakby nie chciał, to by to zmienił. A dlaczego nie zmienia? Bo mu się nie chce, bo zmiana go kosztuje więcej niż męczarnia w tej pracy. Ale my tutaj chcemy wam powiedzieć, żeby się pomęczyć, że ta zmiana nie jest taka trudna. Że jak wam coś nie pasuje, to naprawdę zmieńcie to. Jak mi kasjerka w sklepie, jakimś tam supermarkecie, i to nieraz już było, że ona mało zarabia, a my, to niech pani zmieni pracę. A nie ma pracy. Ja mówię, no to znaczy pani zarabia tutaj dobrze, skoro ma pani do wyboru albo nie mieć pracy i mieć pracę, prawda? No to wiesz, ten Marks i Lenin i ta cała swołocz rewolucyjna doprowadziła mentalność ludzką do takiej degradacji, że właściwie ludzie już nie potrafią logicznie myśleć. Przecież my jesteśmy kowalami swojego losu. Jeżeli nie ma lepszej pracy, to się cieszmy. Ja nie pamiętam, kto to powiedział. Warren Buffett czy ten Peter Lynch, któryś z tych tam facetów od giełdy, powiedział kiedyś, że obojętne co robisz, rób to z radością, z entuzjazmem. Bo nawet jak ktoś jest sprzątaczką i robi... Ja mam dziewczynę, która przychodzi i sprząta mi mieszkanie, pomaga mi sprzątać, to ona przychodzi, ona entuzjastycznie sprząta. I przychodzi i co chwilę pyta się, a jeszcze co może, co ja bym mogła zrobić, a wie pan, może ja to zrobię. Może... Ona się tym wszystkim cieszy. To ja chętnie jej płacę, ja chętnie ją zatrudniam, ja ją poleciłem jeszcze innym ludziom, więc przynajmniej w tym, co robi, jest na pewno na topie. A później kiedyś coś nam się włączyło, nie? Tak, mamy słuchacza na antenie. Z nami jest 507. Cześć, 507. Witam, Grzegorz Łuś z tej strony. Cześć, Grzegorz. Ja mam takie pytanie, ja w sumie nie słuchałem dzisiaj audycji, ale mam takie pytanie, teoretyczne załóżmy. Dobra. Bo to tutaj rozumiem, że jest audycja. A możesz wyłączyć radio, czy co tam gra u ciebie? No tutaj trudno, bo tutaj ja jestem, teraz mam wydości, więc tutaj to umiem. Dawaj. Weź, zrób koktajl Mołotowa i rzuć tam w tym kierunku tamtych ludzi. No dobra, jedź pytanie. Postaram się tutaj trochę uspokoić sytuację. Dobra. Ale mam takie pytanie, bo tutaj państwo zawsze radzicie coś takiego, że żeby inwestować w siebie. Ale mam pytanie, no mam załóżmy teraz odłożone, załóżmy, no nie wiem, 100 tysięcy. Ile? No na przykład za 200 tysięcy złotych. Okej, to dużo. No sporo, znaczy mam dopiero 27 lat, więc moje potrzeby są niewielkie, ale udawało mi się zawsze inwestować. Okej, okay, jakie pytanie? Nie inwestować. Pytanie jest to takie, bo tutaj pan Janku, tak? Bo tutaj chyba na konsultacji się Perty mówi. Janku, czy radziłeś zawsze, ostatnio, żeby nie inwestować w pewne złoto, trzymać złotówki? A na blogu ostatnio opisałeś, że czeka nas kryzys w ciągu 2 lat. No to co ja mam zrobić teraz ze swoją gotówką? No rozumiem, no. Odłożyłem, to co, no inwestuję w siebie, 12 tysięcy, idę na MBA do szkoły Kamila Cebulskiego, 2 lata i mnie czeka kryzys, co zrobić z resztą? Posłuchaj, jeżeli chcesz te pieniądze ulokować w sposób bierny, to znaczy gdzieś je zainwestować, żeby ktoś inny nimi operował, to tutaj są szanse są niewielkie. Natomiast ponieważ, znaczy, ponieważ ja nie chcę stracić. No ja nie chcę stracić, bo kryzys idzie. Ale to tak, nikt nie chce, wiesz, ale to jest tak samo jak ktoś ma. Ale no, za dwa lata to te 180 tysięcy będzie warte tyle co papier toaletowy, czyli 2 zł razy załóżmy 6 kolek, tak? A jaką masz alternatywę? No właśnie nie wiem, no, ostatnio Janku odrabiałeś na przykład złoto. No, mam alternatywę złoto. No, złotem co prawda się nie podepchę w toalecie, ale tam za, załóżmy 10 lat złoto znowu powróci do łaski i tutaj będę miał trochę więcej, tak? No, alternatywę mam, tak, mogę kupić nieruchomość. Możesz tak zrobić. Mam tyle alternatyw. Ale pytasz mnie, czy chcesz mi powiedzieć? Bo jak mnie pytasz, nie, to... ja właśnie... Ja no to już pytam. Ci odpowiadam. Złoto w 1980, nie pamiętam, 8, 7, 8, nie wcześniej, co ja mówię, w 83, 4 kosztowało, czy na początku lat 80, 30 lat temu złoto kosztowało $850 za uncję. Te dolary ówczesne w stosunku do dzisiejszych to jest mniej więcej to jest ta cena, która jest dzisiaj, 1700 za złoto. Ale potem przez wiele lat, przez 20 parę lat złoto było poniżej 350 dolarów. Do 200 kilkudziesięciu dolarów zeszło. No to, wiesz, ludzie, którzy inwestowali wtedy w złoto, ja nie mówię, żeby nie inwestować w złoto, tylko ja mówię, żeby nie inwestować teraz, bo teraz już jest złoto drogie. To zresztą ci wiele nie da. Moja teza jest taka, że jak jest taki ciężki kryzys, jaki będzie, to trzeba robić coś, czego prawie nikt nie robi. Trzeba robić coś unikalnego. I wbrew pozorom, w czasie kryzysu nie jest tak, że wszyscy tracą. Ja wam mówiłem tydzień temu, bodajże, czy dwa tygodnie temu, że w najgorszym momencie, ja mówię z głowy, także tu się mogę plus minus parę procent mylić, ale 20% bezrobocie w czasie wielkiego kryzysu 29-33 wynosiło 20 czy tam 20 parę procent. No to 78 czy 80% ludzi pracowało. Spadek dochodu narodowego był rzędu gdzieś 25%, czyli 75% w dalszym ciągu było. To nie było tak, że wszystko się zamknęło. W związku z tym, jeżeli ty zainwestujesz w siebie, mówiąc skrótowo o inwestowaniu w siebie, ja mam na myśli to, że jak wykonujesz jakąś pracę, to powiedzmy, że jesteś, na przykład masz pralnię, i no, teraz chwili... ja mam te trzy spółki, no. No ale poczekaj, no, daj ci przykład, nie chcę o detalach rozmawiać twoich, bo po co mamy ujawniać, prawda? Masz pralnię, w tej chwili jest w mieście 100 pralni. W momencie, kiedy przyjdzie kryzys, będzie tych pralni, powiedzmy, 70. Ale 70 będzie. To staraj się, żeby nie być w tych 30, które przestaną istnieć, tylko żeby zostać wśród tych 70. Tak się jakoś składa, i to ja obserwowałem to parokrotnie, bo przeżyłem kilka takich up and down, a właściwie down, bo o to mi chodzi, że w momencie, kiedy jest sytuacja kryzysowa, odpadają najsłabsi. I oni tracą biznes, oni bankrutują, oni odchodzą ze swoich pól działalności. Dobrze, tutaj mogę przerwać, bo no. Tutaj mi nie chodzi o to, że ja wiem, że ja nie odpadnę, bo ja już się bardzo dużo zainwestowałem. Chodzi mi, co zrobić, żeby zabezpieczyć to, co już teraz wypracowałem, bo ja mam koszty bardzo niskie, no ja tam wiele nie potrzebuję od życia. Ja tutaj mam bardzo niskie wydatki i dzięki temu bardzo dużo odkładam. No to wstąp do zakonu. Może wstąpić do zakonu i dać te pieniądze biednym, jakoś tam przeżyjesz. Znaczy, no nie mów tak do mnie, że masz małe potrzeby. Bo wyjdziesz, ożenisz się, będziesz miał 4 dzieci w ciągu najbliższych 10 lat. Właśnie, ja teraz oszczędzam głównie pod te potrzeby przyszłe. Tylko że teraz przychodzi kryzys i złotówki są warte tyle, co papier toaletowy. No to co? No to powiedz mi, jaką alternatywę? No to nie bierz pieniędzy. Jeżeli uważasz, że to jest... No to nie bierz pieniędzy. Daj te pieniądze biednym w tej chwili. Oni coś tam z tym zrobią. No. Znaczy nie. W tej tej chwili to ja mogę sobie kupić nie wiadomo co do czego. Mam tych pieniędzy za dużo i to jest mój problem, że nie to, że mam za mało i nie ma kto we mnie inwestować. Ale kryzys nie polega tylko na tym, że traci, że pieniądz, że jest inflacja. Oczywiście inflacja powoduje kryzysy, ale kryzys nie polega tylko na inflacji, bo inflacja jest to celowo wywołany proces przez rządzących po to, żeby ludziom ukraść pieniądze i sfinansować długi państwowe. Natomiast może tak być, że się ludzie na to nie zgodzą, że nastąpią wybuchy, jakieś tam, prawda, niezadowolenia i ten inflacyjny trik nie wyjdzie. W związku z tym wcale, może tak wcale... Dlaczego Szwajcarzy się nie boją inflacji? Wytłumacz mi, dlaczego? Dlaczego nikt się nie zająknął w ciągu ostatnich 3 czy 4 miesięcy, kiedy frank szwajcarski idzie bardzo ostro w górę, nikt nie mówi, żeby może w takim razie zrobić albo wprowadzić franka u nas, albo na przykład sprowadzić politykę, która umożliwia taką taką swobodę działania Szwajcarom. Dlaczego nikt się tym nie zastanawia? Dlaczego w tej chwili świat nacisnął tak na Szwajcarię i Szwajcarzy robią błąd i niszczą swoją walutę poprzez ingerencję banku centralnego? Skąd bank centralny ma wiedzieć? Powiedzcie mi, skąd taki facet Bernanke, czy ten Belka, czy jakiś inny Trichet, nie wiem jak się nazywa szwajcarski prezes banku centralnego, skąd oni wiedzą, jakie powinno być oprocentowanie, to zadeklarowane bazowe oprocentowanie? Oni tego nie wiedzą. To tylko wie rynek, to tylko wiedzą ludzie. Dobra, bo to oprocentowanie, które ma być... Tutaj się absolutnie zgadzam. Szwajcaria tutaj zawsze występowała jako to państwo takie bardziej rozsądne. No to dlaczego tego się nie kopiuje? Powiedz mi. Dlaczego się tego nie kopiuje? Znaczy, ja tutaj chciałbym, żeby to się kopiowało w Polsce. Ja bym był spokojny o swoje pieniądze, gdyby Nowa Prawica, czy Janusz Korwin-Mikke, czy osoby, które mają poglądy jakieś takie w miarę schumanowskie, albo Szkoła, to ja się z tym zgadzam. Posłuchaj, jeżeli chcesz coś z tymi pieniędzmi robić, graj na krótko, prawda? Jeżeli teraz rynek... Ale nie, to jest głupia rada. Ja od razu powiem, że ja się zupełnie nie znam ani na nieruchomościach, ani na giełdzie, więc jak będę grał na krótko, no to ja to stracę, bo ja się na tym nie znam. Jak będę inwestował w nieruchomości, to ja się na nie stracę, bo się... Ale... Teraz ja mogę poświęcić, poświęcam już środki swoje finansowe na naukę na giełdzie. Poświęcam swoje środki też na naukę inwestowania w nieruchomości, ale póki co mam jeszcze środki, nie mam wiedzy. Jaka rada? Powinienem, nie wiem, przeznaczyć 5 tysięcy i zacząć grać na giełdzie, żeby stracić te 5 tysięcy, czy tam 50 tysięcy, czy ilekolwiek. Bo lesniejsza nauka, tym wartościowsza. Żeby zacząć grać, bo ja teraz przeczytam, bardzo dużo przeczytam, bo zainwestowałem w książki, inwestuję w szkolenia, więc. Ale zależy, co czytasz, zależy, kto cię szkoli, wiesz, to nie jest tak łatwo. To musisz opracować najpierw nad tym, żeby znaleźć ludzi, którzy wiedzą, jak się nauczyć. Bo ty się może źle uczysz. Bo do tej pory właśnie 95% wiedzy tej giełdowej to jest pseudowiedza, to są mity, to są sofizmaty, to są nieprawdy. Ja teraz skończyłem, wydaję za 2 tygodnie, czy za 3 tygodnie. Ale nie przerywaj, dobra? Teraz poczekaj, bo zadałeś szereg pytań, to ci chcę odpowiedzieć. Ja teraz tłumaczyłem książkę z Kausena i widzę, jak nawet z tego, co, bo teraz bardzo dużo się mówi na temat kryzysu i na temat sytuacji na światowym rynku papierów wartościowych, widzę, jaka ignorancja panuje nawet wśród najwybitniejszych, że tak powiem, najbardziej utytułowanych profesorów, doktorów w Polsce. Więc dlatego to nie wiadomo, czy ty się dobrze uczysz. Ale chcę ci odpowiedzieć na pytanie, jak możesz te 200 tysięcy zużyć w sposób maksymalnie wydajny. jeżeli one ci są w tej chwili niepotrzebne. Możesz, jak chcesz, proszę bardzo, zainwestuj sobie w złoto. Będziesz trzymał to złoto, dojdzie do 3700 i myślisz, a jeszcze może pójdzie w górę, potem zjedzie na 3100, to będzie ci żal sprzedać. No, prawdopodobnie będziesz je trzymał, aż osiągnie znowu 850 czy tam 750 dolarów i będziesz czekał 20 lat, aż wróci do następnego cyklu takiej dekoniunktury i wiesz, złoto też nie jest rozwiązaniem. Jeżeli, ja ci, wróćmy do tego przykładu z pralniami. Masz pralnię, tak? Było 100 pralni, teraz jest 70. Ty jesteś w tych 70. A dlaczego ty nie możesz za te pieniądze, które masz, kupić jeszcze jednej pralni? Jak ty mówisz, że ty już masz biznes, co, masz doskonały biznes? Masz taki biznes, że już nie da się go powiększyć? Powiększ go. Zrób ten biznes jeszcze bardziej konkurencyjnym. Wzmocnij go i masz kapitał, to zrób to. I wtedy będziesz miał, i to się będzie nazywa, to się nazywa inwestowanie w siebie i to się nazywa zabezpieczenie. Dlatego, że nic nie będzie tak, taką lokatą dobrą i pewną, jak to, co robicie sami. Czyli własny biznes. Ale można oczywiście, możesz kupić franki, możesz kupić, no ale co ci to da? Co ci to da? Powiedz mi. Kiedy w inflacji, w czasie, bo ty zakładasz, że będzie silna inflacja, jak będzie silna inflacja, to niczym się nie uratujesz. Niczym. Oczywiście też będzie ciężko w biznesie, ale jeżeli będziesz miał 3 pralnie, to będzie ci łatwiej zrobić, łatwiej będzie ci utrzymać ten biznes, nawet w trudnych warunkach, niż komuś, kto ma jedną pralnię. I wygrasz z nim. Ja tutaj się o swój biznes nie boję, tylko że... Słuchaj, nie mów tak, bo ja się teraz boję o ciebie. Jak ty się nie boisz o swoje biznesy, to ja się zaczynam cię poważnie martwić. Ty się musisz bać o swoje biznesy. Ja tutaj zawsze wiem, jak postępować z klientami, bo klient mi nakręca biznes, tylko że ja tutaj nie widzę możliwości zwiększenia skali swojego biznesu, przynajmniej w Polsce. Musiałbym tu już skalować na rynki już co najmniej europejskie. No to weź wymień 200 tysięcy złotych. 200 tysięcy jest tutaj trochę za małym. No popatrz, to jest za mało. Nie dość, że to ty masz za mało, a tu się martwisz, że masz za dużo. Masz za mało. Znaczy, to kombinuję. Mam za mało i tylko, że ja to zazwyczaj robię tak, żeby zawsze szczędzić i nie brać czegoś na kredyt, tylko wtedy, kiedy mogę, to i widzę, że to jest opłacalne, to robię. Ale jeśli widzę, że mam za mało, no to nie robię to tak jak większość Polaków, załóżmy, że bierze sobie na kredyt i spłaca później przez kolejne 50 lat. Różni są Polacy i różne są kredyty. Nie możesz tak mówić, nie możesz tak uogólniać. Już trzeba skończyć. Trzeba skończyć tę rozmowę, bo ona jest za ogólna na to, żeby kogokolwiek interesowała. No więc, ale proszę bardzo, możemy do tego tematu wrócić. Możemy nawet rozważyć każdy poszczególny instrument inwestycyjny. Nieruchomości, obligacje korporacyjne, można śmieciowe, można wziąć złoto, brylanty. Myślałem nad towarem takim bardziej płynnym, czyli miód. On teraz zyskuje na wartości. To miód? W czasie kryzysu. Miód? Też miód. Ale mówisz o miodzie pszczelim, tak? Tak, miodzie pszczelim. Proszę bardzo. Możesz. To Tylko, że trzeba mieć magazyn. No ale to... No to zainwestuj w magazyny, wiesz, jak zainwestujesz w magazyny. Ale nie, to jest ogarnięcie, to nawet bym miał gdzie magazynować, więc miód moim zdaniem to jest towar, który w czasie nawet kryzysu, w czasie wojny, czy w czasie czegokolwiek, ludzie nie potrzebują złota, nie potrzebują złotówek, nie potrzebują nic innego, ale jedzenie jak najbardziej. Miód jeszcze ma właściwości. A słoiki? Może lepsze są słoiki, wiesz, bo pszczoły teraz, wiesz, jest zanieczyszczenie środowiska i pszczoły zdychają. Weź słoiki, spróbuj. A ja ci powiem z miodem, jedź na Słowację jedź na Słowację i na Słowacji miód sprzedają po niecałe, po 2,90. 2,90 euro. Niech będzie 3, 12 zł. A u nas kosztuje 30-35 zł. Ten sam litr miodu. Więc może kup, po co będziesz produkował, jedź na Słowację, wykup ze Słowacji miód i czekaj tu i sprzedawaj tutaj po 22 zł zamiast 35 i jeszcze na tym zarobisz dychę na kilo miodu. Właśnie to jest dokładnie mój pomysł. Okej, okay. Powodzenia. Jak po 20 zł będziesz sprzedawał w Warszawie, to ja chętnie kupię, bo nie zawsze mam okazję jechać na Słowację. Miód jest bardzo dobry, a następny was, tych, którzy by chcieli zadzwonić, ale już nie zadzwonią, bo już nam się czas jak przekroczył, to proponuję słoiki na miód, a jeszcze innych może właśnie magazyny, w których będziecie przechowywać te duże ilości miodu, aż wam się ten miód zcukrzy, jak czy tam zcukruje, nie wiem, cukrzy chyba się mówi. No w każdym razie bardzo dobry biznes, jeszcze na to nikt nie wpadł. Bo na winach, w obrazach, w brylantach ludzie lokują pieniądze, ale w miodzie jeszcze nie było tego. A może miód pitny, wiesz, taki jeszcze z gorzałą. No, tak. No, to był bardzo dobry wynalazek. Polska była dużym eksporterem w XVI czy w XVII wieku tego miodu pitnego i to było przez niektórych uważane za lepszy napój niż wino. Także, no, mamy, proszę Państwa, dobry pomysł i nie wiem, czy to szczęśliwie, że to sprzedałeś na antenie, bo ludzie mogą teraz... Ale nie, ja teraz zachęcam wszystkich, niech inwestują w miód, tym bardziej, że miód absolutnie się nie psuje wbrew wszystkim propagandzie. Okej, to ja mam pomysł dla siebie. Ja mam pomysł dzięki tobie. Ja wydam książkę pod tytułem Jak miód może nam pomóc w kryzysie. I ja taką książkę wydam. I będzie to podręcznik dla inwestorów miody. Słuchajcie, bardzo dziękujemy, przepraszamy. Myślę, że ta końcówka na naszej audycji dzisiaj jakoś się ożywiła, a początek, no to tam różnie bywa. Nie zawsze. Czasem się uda, ja powiem, ale w większości się nie udaje. Może jak już będziemy takim naprawdę poważnym, stałym, znaczącym radiem. Jesteście poważnym radiem. Nie, my jesteśmy, ale mówię, jak będziemy poważnym w sensie, że mainstreamowym, że będą nas słuchać masy, to wtedy będziemy rzeczywiście bardzo się starać o to, żeby a chociaż ja wiem, my tak się staramy, nie, Kamil? No, cały czas się staramy. Cały czas się staramy, bo my nie tylko staramy się, żeby wam coś mówić ciekawego, ale my staramy się, żeby to przeżywać, wiecie, my testujemy na samym sobie niektóre audycje, bo my wam mówimy o sprawach, którymi żyjemy, które przeżywamy, w których pracujemy. I to chyba jest nawet, może nawet cenniejsze niż taka wiedza, jak powiem, wydumana. Dobrej nocy, dziękuję bardzo. 507, zgłoś się jeszcze do nas. Trzymaj się, hej. Kamilu, dziękuję ci bardzo. I wam też dziękuję za cierpliwość i wyrozumiałość. Co, za tydzień, nie? No, za tydzień się oczywiście widzimy. Znaczy, my się widzimy? Aha, a mamy, słyszymy. A przyszły weekend mamy co? Business Camp, tak? Business Camp, wiem. To powiedz, gdzie to, a mamy jeszcze tam miejsca na to? No, tak niespecjalnie. Niespecjalnie, no, to żeście się spóźnili. To lepiej się zajmijcie miodem. Na razie. A my jedziemy... Nie, ja sobie kupiłem miód, wiesz, ale coś śmieszne, wiesz, bo w supermarketach jest po 8-9 euro, czyli tyle co u nas, a w takich sklepach dla Polaków, które są przy granicy, tutaj od strony Suchej Chory, jest po 2,92, tam do 3 euro. Także... No jest różnica. No nie tylko, że różnica, ale jest okazja, prawda? No skoro a patrz, jakie przebicie, nie? 200%. Nie wiem, może Słowacy nie lubią miodu, a Polacy... może mają dużo pszczół. Albo pszczoły. Dobrej nocy, wszystkiego dobrego, cześć. Dobra, no to co? Trzymajcie się i ja wypuszczam już Alberta. Aha, jeszcze pamiętajcie, www.asbiro.pl, www.fior.com. Nie wchodzicie, nie czytacie, nie wiecie, czym żyjemy. No.